Book 2 واحد وستون شست و یک الأعداد الترتيبية أعداد ترتيبي الشهر الأول هو يناير أولين ماه جانفيه است الشهر الثاني هو فبراير. دومين ماه فوريه است. الشهر الثالث هو مارس. سومين ماه مارس است. الشهر الرابع هو ابريل. چهارمين ماه آوریل است. الشهر الخامس هو مايو پنجمین ماه مه است الشهر السادس هو يونيو ششمین ماه جوان است سته اشهر هي نصف سنه شش ماه یک نیم سال محسوب می شوند یناير فبراير مارس ژانویه، فوریه، مارس. ابریل، مایو، یونیو. آوریل، مه، ژوئن. الشهر السابع هو یولیو. ماه هفتم ژوئیه است. الشهر الثامن هو آگوستوس. ماه هشتم اوت است. الشهر التاسع هو سپتامبر. ماه نهم سپتامبر است. الشهر العاشر هو اکتبر. ماه دهم اکتبر است. الشهر الحادی عشر هو نوامبر. ماه یازدهم نوامبر است. الشهر الثانی عشر هو دیسمبر. ماه دوازدهم دسامبر است. اثنا عشر شهرا هی سنه. دوازده ماه یک سال را تشکیل می دهند. یولیو، آگوستوس، سپتامبر. ژوئیه آگوست، سپتامبر. اکتبر، نوامبر و دیسمبر. اکتبر، نوامبر، دسامبر.